întreb ce-i cu mine, că te privesc în timp ce dorm tu lângă mine. Avem deja un an și câteva zile, dar eu te simt la fel ca la prima întâlnire. Hai strigă tare, iubirea noastră e mare, să se aude în departare, n-avem nevoie de schimbare. Plecăm către mare, că ne place în deplasare. Tu-i nebun și o iubire, stau o lună și un soare. Hai să vedem primele mesaje sosite la 0722 20 60 20. Aș dori să fac un dedichis pentru Adrian, care împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. Multă sănătate și tot ce-și dorește din partea prietenilor care nu se semnează însă. Și Mirela vrea pentru Ionuț și Eugen, cea mai tare gașcă. Mixăm Kate din Vina Ta, un edit semnat Jay Murano. Olex in the mix, DJ Young on the mic la Kiss Kiss in the mix. Ascult doar hituri. Să plâng, să plâng, să plâng, din vina ta. Sunt plăruri pe bani.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocal la Kiss Kiss in the Mix. Hey, let's have a little bit of fun, pal. Stay up until I come. Wow, now everybody's waiting for the prince charm. I just wanna have a little bit of fun. I play with boys on my fingers. I get them down just how I need them. Dancing on the floor out of control. Și o piesă numită Bang la Kiss Kiss in the Mix. Pentru cei care încă nu au aflat, avem un concurs de Crăciun, se numește Merry Christmas. Îl găsești pe site pe kissfm.ro/Christmas. Scrie lista ta de cadouri nepotrivite ce nu ai vrea să primești de Crăciun. Ai acolo un buton, îl apeși, te poți conecta cu Facebook-ul tău. Share-uiește lista pe Facebook în așa fel încât toți prietenii tăi să afle ce nu vrei să primești de Crăciun. Și în plus, de dimineață până seara de la Kiss FM, poți să câștigi 200 de lei cu care să-ți iei ce vrei. Găsești concursul pe kissfm.ro/Christmas. In the mix, Jason Derulo, imediat Talk Dirty și Lord cu Royals. Party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Tu nu mă mai iubești, Costele. Milioane de cupluri suferă. Ceva se rupe în ele. Odată cu ambalajul de la cadou. Îmi dai papuci? Îți dau eu ție papucii, Costele. Kiss FM previne cadourile dezastru. Intră pe kissfm.ro și scrie ce nu îți dorești de Crăciun. Apoi share-uiește-ți lista pe Facebook ca niciun friend să nu mai aibă scuze. Apelează la Kiss și niciun cadou nu va mai fi la fel ca cel de anul trecut. În plus, de dimineață până seara, Kiss FM îți dă 200 de lei ca să-ți iei ce vrei. Dar nu uita darul cel mai important. Petrece Crăciunul cu cei dragi. Merry Christmas! Christmas! Mami, moșu! Oh, oh, oh. Păstrează toate momentele care contează. Ai până la 25 de GB spațiu de stocare inclus în abonament și trafic de internet mobil nelimitat între cloud și smartphone-ul, tableta sau laptopul tău la Orange. Și pentru că sărbătorile vin întotdeauna cu cadouri și nenumărate momente speciale, poți avea până la 150 de GB cu 50% reducere. Ho, ho, ho! Moș Crăciun te trimite la Disneyland. Intră pe adevărul.ro și transmite-i moșului mesajul tău video. Convinge-l că meriți. Are o grămadă de cadouri în desagă pentru tine. Moș Crăciun există. Îl găsești pe adevărul.ro. Ce facem de Crăciun? Am făcut rezervare la Arina Hotels în Boiana Brașov. Am mai fost acolo și mâncarea e gustoasă, bine aleasă. Vine Moș Crăciun, primim cadouri, e festivalul colindelor și seara dansăm la Oldies Party. Se cântă live. Au și crăciunițe. Larina Hotels, Poiana Brașov. LarinaHotels.ro. Dacă îmi permiteți, vă recomand o doradă. Iar de băut, un chardonnay din 2011. Sună destul de interesant. Eu aș lua ceva mai sofisticat. Cum ar fi o iacnie de fasole? Avec multă apă, s'il vous plaît. Nu e nevoie să strângi cureaua. Dacă ai de făcut cadouri, ia-le la reducere de pe ocazii.ro. Ai peste 1,5 milioane de produse nou-nouțe din care să alegi. Ocazii.ro. Cumperi mai mult, plătești mai puțin. Dacă mergi la ski anul ăsta, vei avea nevoie de rucsac, ochelari de soare, mascara rezistent la apă, dacă ești fată, cameră video, MP3 player, smartphone, încărcător, batoane energizante, ibuprofen, la un moment dat sigur o să te doară. Și între altele, n-ar strica și o asigurare. Costumul, jacheta, pantalonii sau salopeta le iei de pe costumedeschi.ro. Costume de ski pentru părinți și copii. Impermeabile, durabile și trendy. Costumedeschi.ro. La Orange ți aducem pe toți cei dragi mai aproape cu pachetul special de sărbători pentru București. Alege 3 servicii de la Orange, telefonie, televiziune și internet, iar beneficiile incluse se dublează. În plus, îți oferim și internet nelimitat pe telefon și pe tabletă, 1 TB în Orange Cloud ca să-ți păstrezi tot conținutul digital într-un singur loc, precum și acces nelimitat la muzică prin Deezer. Împreună, bucuria se adună! Îți dorești ca la intrarea în noul an să strălucești într-o ținută unică? Magazinul Cocor și Galeria Designerilor Români te așteaptă să descoperi magia din spatele unei apariții perfecte. Dă-ți șansa să fii unică! Vino la Galeria Designerilor Români! Surprize mari la prețuri mici! Pe 17 și 18 decembrie ai 40% reducere la decorațiunile de Crăciun, 40% reducere la cărți, până la 30% reducere la televizoare, carne tocată de porc la 11,90 lei kilogramul și portocale, plasă de 4 kg la 8,98 lei. Carrefour vă urează sărbători fericite! Auzi plan pentru 2014. Îmi mai fac câțiva prieteni pe Facebook ca să ajung la fix 2014. Apoi îi sun pe fiecare dintre ei și mă întâlnesc cu toți. Să-i cunosc pe bune. Cam ce face Ghiță ciobanul la Jina. Doar că el are puțin mai mulți prieteni. Sărbătorim cea mai bună rețea cu 2014 minute naționale și 2014 MB de net cadou pentru tot anul care vine la abonamentele începând de la 7 euro. Detalii pe Vodafone.ro, în magazinele Vodafone și ale partenerilor, acum cu program prelungit de sărbători. Un 2014 nelimitat de bun. Vodafone. Sărbători fericite ca zâmbetele copiilor de Crăciun, trăsnite și sincere precum spusele lor. Sunt Florian Ghimpu. Să aveți parte de un an nou de poveste. Back to the music. Faster. Get jazzy on it. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you

mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să las spate de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc. Și să râd, să nu uit să mă joc. Chestii de mix, party de miercuri. Hai să vedem ce zic mesajele de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo unde suntem aproape 1.400.000 de chisomani. Anca Paula vrea pentru soțul ei Dan să-i treacă nervii. Păi nu știu, fă-i ceva bun de mâncare sau păi un masaj. Detensionează-l cumva, nu? Iar Robert vrea pentru Gabi și Roxana din Constanța spre Hârșova pe o ceață groaznică. Drumuri bune să aveți acolo, aveți grijă că e ceață în foarte multe zone ale țării. Și ca să ne mai liniștim puțin așa spiritele, hai să mixăm o piesă mai veche de la Kelly Clarkson, Because of You. La Kiss FM asculți doar hituri. Because is moving. Kiss FM presents the hit maker. Christy Nitzu is the hit maker. 60 de minute pline cu cele mai tari hituri, dar și cele mai noi apariții. Prepare your speakers. The hit maker is pumping out the hottest tracks. În fiecare vineri seara de la ora 22 facem hiturile împreună la Kiss FM. Da, cine e? Primiți cu prețuri mici! Prețuri mici! Sigur că primim! La Altex, sărbătorile de iarnă îți aduc super oferte! Tableta Evolio Evotab 4 cu display 7 inch, Wi-Fi, la numai 249,9 lei! Altex, cel mai mic preț din România! Jurnalul micului Sherlock. Miercuri, azi tati mi-a cumpărat o mașinuță. E a 5-a de săptămâna asta. Joi, mami mi-a adus o grămadă de dulciuri. A spus că e ziua internațională a acadelelor. Nu știu ce să mai cred. Bine, azi 3 roboți și un ursuleț. Simt că îmi scapă ceva, dar nu știu ce. Pregătește-te să fii mai generos. Alimentează sau fă-ți cumpărăturile la OMV, strânge punctele bonus și economisește până la 70% la gama Brown & Rituals. OMV, mai mult decât mișcare. Luna sărbătorilor vine cu cel mai așteptat cadou în cea mai mare rețea. La Orange ai acum 100 de euro reducere la noul iPhone 5C cu orice abonament Pantera. În plus, dacă vii cu un iPhone vechi, primești o reducere și mai mare prin programul Buyback. Ofertă valabilă până la 31 decembrie. Detalii în magazine și pe www.orange.ro. Descoperă ofertele Metro cu bucurie de copil. Doar în 19 decembrie ai 15% reducere la toată gama de cașcaval. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Articolele aflate în alte promoții sunt excluse. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Da, cine? Primiți cu prețuri mici! Prețuri mici! Sigur că primim! La Altex, sărbătorile de iarnă vin cu reduceri de până la 600 de lei la televizoarele Toshiba. Televizor LED Full HD Toshiba cu diagonala 98 de centimetri și media player USB la numai 1599,9 lei. Altex, cel mai mic preț din România! Sunt Constantin Zamfirescu, alias Gogoașe. La mulți ani, români! Colindavar moșu cu coșul plin. Să aveți parte de un an nou pe deplin fericit. Surprize mari la prețuri mici. Pe 17 și 18 decembrie ai 40% reducere la decorațiunile de Crăciun, 40% reducere la cărți, până la 30% reducere la televizoare, carne tocată de porc la 11,90 lei kilogramul și portocale, plasă de 4 kg la 8,98 lei. Carrefour vă urează sărbători fericite! Un chisoman nu e niciodată singur. Are 1.205.000 de prieteni online and counting. KissFM.ro, user friendly. De sărbători, la Orange primești și iar primești. Cu Kangur 10 și Kangur 15 ai dublu de minute, SMS și trafic de net, plus telefoanele Orange Zali și Nokia Lumia 520 la 0 euro. Oferta este valabilă până la 10 ianuarie 2014, special în București. Te grăbești? Ai nevoie de un taxi? Cheamă profesioniștii! Comandă Taxi Leone la 9425 sau 9426 și online pe taxileone.ro. Destinația dumneavoastră, scopul nostru. Taxi Leone, 9425 sau 9426. Sărbătorile vin și noi îți dorim să-ți fie îmbelșugate alături de cei dragi. Steyr ți-a pregătit o surpriză. Pentru comenzi cu livrarea după 15 ianuarie 2014 ai 10% reducere la mobilierul de bucătărie, living sau dressing. Vino la Steyr și descoperă toate detaliile promoției. Ne găsești în București, la intersecția Bulevardului Brâncoveanu cu strada Luică, în complex Crânga și lângă Lidl sau în Elite Center în Ghencea. Steyr, mobilă pentru familia ta. www.steyr.ro. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. Feel the sound. Kiss in the mix. Hello, Kisomanilor, back to the mix, back to the party. La Kiss Kiss in the mix cu voi, DJ Young și Olix. Iar de acum încolo avem 40 de minute non-stop mix. Piese mixate, fără publicitate. Începem cu Fly Project, Toca Toca. Imediat o piesă din vară, DJ Sava și Mișa, Tenerife. Și apoi avem James Arthur, Impossible. Party de miercuri la Kiss Kiss in the mix. Mixăm doar hituri. You said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Yeah.

Genială piesa asta, Luke Lee, Follow Rivers, la Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm din nou în mesajele voastre, dedichisurile care vin în emisiune. Dragoș din Oradea vrea piesa lui Connector cu Dragostea pentru fata de care încă din vară este îndrăgostit, dar ea nu-și dă seama, pentru Mihaela Costache. Și Remus din Iași vrea orice piesă de dragoste de la Andra pentru colegul ei de serviciu, Andrei. Păi, în primul rând mixăm Connector, piesa cu Dragostea, așa cum ziceați voi, Andra și Marius Moga imediat. Atâta timp cât mă iubești și după două piese de dragoste, n-avem cum să nu o dăm pe Caterinca, Maximilian și Gras XXL, Zbor cu parapanta. La Kiss Kiss in the Mix pentru voi, mixăm doar hituri. Am patru camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, oh, ei, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb, oh, dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ce acesti. Tu vorbește-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Înțeleg niciodată, oh, fiindcă așa-i dragostea. În nopțile sfârtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păpunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, că fără dragoste am fi mine, am fi vie și am viață. Care bat în același BPM. Tu vorbește-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii.

Kiss Kiss in the Mix. Vă așteptăm și pe site, pe kissfm.ro/kissmas. Acolo unde se află concursul Merry Christmas. Împărtășește cu noi lista de cadouri pe care nu vrei să le primești de Crăciun. Apoi șerește lista pe facebook.com/kissfmromania cu prietenii tăi, pentru ca și ei să afle. Și în plus, de dimineață până seara, poți câștiga de la Kiss FM 200 de lei cu care să-ți iei ce vrei. kissfm.ro/kissmas. Uite o piesă veche pe care n-am mai auzit-o de mult. 3 Sud-Est, Vorbe, și apoi J Balvin, Io te lo dije, după care bucuria multora dintre voi, Fady și Can't Let Go. Olex in the Mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM mixăm doar hituri. La noapte am să plec, căci nu-mi e ușor. Când simt iarăși patul rece și gol și glasul tău ca un eco. Tú lo sabes.

algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare, que lo que viene es pa' que le dé duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekendes ella sale a vacilar duro. Mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Kiss Kiss in the mix și o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate până la 10 cu voi in the mix. DJ Young și Olix. Din ciclul reggaeton ne-am amintit de Daddy Yankee, Gasolina la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje, ce dedichisuri mai avem pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde suntem 1.400.000 de kissomani. Mariana din Râmnicu Vâlcea vrea o piesă de la Anda Adam pentru fetele ei cele mai tari, Diana, Cosmina și Lala. In the mix, Anda Adam, Dacă ar fi, Cerebel și Helen, Kaboom. Și apoi o piesă nouă de la Glens și Mandinga, Cinema. Continuăm petrecerea de miercuri la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Vorbe grele, prea multe probleme, prea multe semne că nu mai merge. Și timpul trece și tu ești rece. Aș da o lege să mai deslege. Împreună și ne ținem de mână, ne pupăm pe gură, doar odată pe lună. Cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine. Iubire sau ură? Pauză. De golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni cât o